أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق اس بڑی آیات کریمہ کی والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا پری آیات کریمہ کی صداقت دا قرآن ذکر کئی چے کم خلق اللہ وئی علم دا خپل کتاب میں ورکڑے دے نواغوی خوشحالی کی دا قرآن پا لستو دا قرآن پا بیان باندے او چې کوم منکرین دي نو الله وی اغي انکار کوي د قران نه نمنی هغه بیانونکي او داغه مخالفت کوي نو صداقت ذکر کوي والذین آتیناهم الکتاب او کسان چې ورکړې دې مونږ دوی ته فهم د خپل کتاب پوه د خپل کتاب یفرحون خوشحالیگی بما پا حق سباندے انزل الیکا چرا لگلے شوی دیتا تا اغید قرآن پا لستو باندے خوشحالیگی دا قرآن پا بیان باندے خوشحالیگی پا مسئلہ دا توحید داغی پا بیان خوشحالیگی او پرد دا شرک خوشحالیگی اغب استان تائید کئی زنی خلق حق پرست وی زنی خلق پیدائشی حق پرستی مسئلہ بہتا نی بیان شوی خوچ کل اغت تا حق مسئلہ بیان کی او اغب ووری وی جی بلکل دا ٹھیک مسئلہ دا سڑے کدے نوم دا دے کم مسئلہ دا نوم دا مسئلہ دا اغب فوراً لبیک اوئی او اگر دا قرآن پا لستو بیا خوشحالی کی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب تاسو لستو خبردار پا کتاب دا اللہ سر مطمئن کی گی زڑنا 28 نمبر آیا زڑ مطمئن کی گی زڑ خوشحالی کی دا اللہ پا کتاب باندے قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرح هو خیر مما یجمعون سورہ یونس 58 کی تاسو لستیو اوائے پا فضل دا اللہ چی دا اللہ کتاب دے اپا میرو بانتیا دا اللہ چی ناستر دا اللہ کتاب تا پدی کتاب خوشحال شے پدی کتاب خوشحال شے ہوا خیر من ما یجمعون دا قرآن غرد دا غسن چی خلق جمع کئی سوک مال دولت جمع کئی او پدی خوشحالی گی نن دو لکشوی او سبا بدری لکشی او بل ورز بلس لکشی اغا پا دی خوش آلی گی یو کارخانه می ویستی رو کال لب دوی مشی او بل کال لب دری مشی او دی را غلی ری قرآن تناستی او دو قرآن ملغلی ری را جمع کئی دا تا چیس جمع کئی نو دا دیر بہتر دی او دیر غوره دی دا خوش آلی اون پا قرآن باندی پا کار دا زکا وی والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب او باز دلونا من حق سوق دی ينكر بعضه چې انکار کوي د بعض حصے د قران حق پرست خو بطول قران منی کنه او بطول قران به خوشاليږي او زن باطل پرست بی زن مفاد پرست خلق بی چاغی تا بس کے فائدہ خکاری نو داغی پا بیان با خوشحالی گی اقیم الصلاة و آت الزکاة وانفقو مما رزقناکم سر و علانیا انما یامر مساجد اللہ دا جمعتن دا بادول خبر راشی د چاندې خبره راشي د زکات خبره راشي د خیرات خبره راشي د ردی په بیان خوشاليږي جدام دا مسلې دی وخت کې بیانول پکار دي شي دا مسلې ډېر خبره مسلې وکړي ډېر موقع مناسبت سره خبرو وکړي ډېر خپل مسلې وکړي آرټیکل وی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا لا اسالکم علیه اجر کله چې دا قسم خبرې کې چې ناخلم ستاسو نه په دین باندې لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ماخلې زما پایتونو باندې پیسې لګي دنیا لګ بیا ویره جی دې خبرو ته ساجت ته او دا دی ویره جی دا خو دې خبرو ته حاجت نشته نو صحیح سبانې خوشحالیږي او په صحیح سبانې خفه کیږي دغننگی عامی مسئلے چی بیانے ندے با خوشحالی گی خوچ کل بیان دا توحید شورو کی اورد دا شرک شورو کی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بنی اسرائیل کے برائشی 45 کے حضور زمر 46 کے برائشی چکل استا رب یاد کرے شی پا قرآن کی ایکی یو تنگ شی زلن دا آقا کسانو چی ایمان نروڑی پا آخرت باندے یہ را جی وی دے مسئلو تا ساجت دا مسئلے مکوے جی دا مسئلے دا اختلافی مسئلہ دا دا توحید مسئلے تا با اختلافی مسئلہ چی دا توحید مسئلہ اختلافی مسئلہ شوا اتفاق دا امت با بکم مسئلہ را جی ہاں مسواک باندھی پرنجو باندھی پر پینسو بڑی کولو باندھی پس برچ دا خو اتفاقی مسئلہ دا دا خو استاد ایمان بنیاد دے ڈمبے پونے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا تنے دیو یہ رجی دا اختلافی مسئلہ بنا چھے نچے کل دا اللہ بڑائی بیان شروع بڑائی بیانول شروع شی نہ چکم د قیامت منکر دی اغي تنگ تب وہ گوراغا اتندی بے داسی اوے بیر دی خبر تو ساجت او کله چې د الله نه سیوا ا دوی چې را مدد کئ داغي بڑائی شورو کې چې قلندر بابا په کچکول کې سمندر بن کھڑو او شمشو تمریز بابا نور را کوس کھڑو او پلان کې د من دانی زموار دی بیا وی او کنه جی او کنه جی کرامت ته کنه جی کرامت اولیاء دی کنه جی کرامت ته کرام بیا خوشالي او چې دا الله بڑای بیانې نبی پاغه باندې خفکی نه دا د منکر کار دی و من الاحزاب مین کی ربازا او باز د ډلو ناغه سوق دی یون کی ربازه چې انکار کوي د بازی سے د قران کم د خپل مفادات او خبر دا غ منی او چې کم د د مفادات او خلاف تا و یې رجی دا يهود له نازل شي کله وې دې ته پکې ساجت ته اتب قران غیر هاذا او بدله اوس سمونو قړوخه سريونس پینزل لسم کې تاسو لستو اتب قران غیر هاذا منکر بتا ته وې د قیامت یه رجی روڑ قرآن بیر دی مسلینا قرآن بیانو خدا مسئلہ پکی مکوا چی لہو دعوت الحق سر بیا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد یه رجی دا مسئلہ پکی مکوا خیر دی قرآن بیانو کتوی چلکو دا خو پار سی پارا کم دا مسئلہ دا پار صورت کم دا خبر دا نو دے بیا سوی او بدل ہو خیر دی جی قرآن پری دے بل کتاب راوا دے گا دیو بیا تا تا دا سی نہ بازی دڑلو ناغا سوک دی چھ انکار کئی پا بازی سر قرآن باندے تدخبل یقید اظہارو کا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما امرت یقینا زچ ما حکم شوے دے ماتا ان اعبد الله چ عبادت بکوم دا اللہ ولا اشرك به اوی صدار بن جوڑوم دا اللہ سرائی سوک ما تر دی خبر حکم شوے دے چی دیو اللہ عبادت بکومو دا اللہ سرسو کی صدار بن جوڑوم. او دا دی مشرکینو سکارو تازموخ کی لستیو چی اللہ وی دا مشرکینو دا کار دے وجعلوا لله شركاء آیت نمبر 33 کی تاسو لستل وجعلوا لله شركاء وګرځول دي مشرکانو الله لرا شركاء د برخي خاوندان دا وی دا الله د برخي خاوندان دي دوی له برخه ور کړی دوی له ایسو ور کړی دا نو تاسو دا قیده خو زما دا قیده نه دا. قل انما امرت ان اعبد الله و پیغمبر علیہ السلام یقینا زچی ما حکم شوے دے ما تا چی عبادت بکوم د یو اللہ ولا اشرک به او صدار بن جوڑوم دا اللہ سره سوک الیہ ادعو و الیہ مآب الیہ ادعو دی اللہ لرا بلمز یا دا اللہ را مدد کو مز وَإِلَيْهِ مَآبُ یاد رہو مانا إِلَيْهِ أَدْعُو دی اللہ ترا بلم تاسو وَإِلَيْهِ مَآبُ او دی اللہ تا دوا پسی دا دکم اللہ چی زی عبادت کو او ما تے حکم کڑے رے چی ما یو اگن پا خپل ذات و صفاتو کی دا دغا رب او دا دغا اللہ دا دا عبادت تا تاسو لم دعوت در کو تاسو منظور ہوئے تاسو قبل ہوئے زتا سلم دعوت در کوم رازی ردی یو اللہ عبادتو کے و الیہ الیہ ادو دی اللہ ترا بلم خلقان و الیہ مآب او دی اللہ تا دوا پسی و کدانک انزلنا او دغرنگی انزلنا را لگلے دے مونگ دا قرآن حکمن دگ دا حکمتنا عربیان پا واضح عجب کرے قرآن تو کو رکھا چارا لگلے دے اللہ را لے گلے دے سنچ دا اللہ دا ذات پرنگ دا چا ذات نشکے دے دا سی دا اللہ دا کلام پرنگ دا چا کلامم نشکے دے کلام الملوک ملوک الکلام وہی کنا خبری دا بادشاہانو خبری دا بادشاہانو دا دا خلقو دا خبرو بادشاہنی بھی یو زمان استا خبر ہے یو دا بادشاہ خبر ہے گوئے کہ دا بادشاہ دا خبر ہے دا زمان دا خبرو بادشاہ دے دا سے دو کنا زما استاد خبر دم رہے سید بنوی سمر د بادشاہ د خبر بچ یو زما استاد کتاب دے یو دا خالق کتاب دے دا اللہ کتاب دے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی فضیلت دا اللہ دا کلام پا نور کلامونو باندے دا سی دے لکه څنګه چې دا الله فضیلت په خپلو بندگانو باندې چرته دا الله درجه او چرته دا بندیانو درجه دغرنګي څنګه چې دا الله د ذات پرنګ د چا ذات نشي ګیره دا سی دا الله د کتاب پرنګ د چا کتاب هم نشي ګیره او ګوره حکمن دغ د حکمت نه دی حکمن دغ د حکمت نه دی هر یو خبره هر یو دلیل دغ د حکمت نه دی کتا ته وای دا کار وکنو بلا چو چرائی کوا پا دے کے بستار پارا خیری او چھے وہی مکوا نو دانا جیرا ولی دا دینا منکڑے نانا دے کے بستا خیری عربیان پا واضح جب کنے عین ریبے دا وضاحت دا پار لازی واضح جب دا دا گٹی پا کسر پاس سلنو مندی دا کجوری پا کسر پاس سلنو مندی نور دا سی شیزونا تخبل جب تو گورا و بیا عربی تو گورا دیر فسیح جب دا دیر واضح جب دا عربی ان پا واضح جب کرے یا ساتے دا اللہ جب عربی ندخا دا اللہ جب عربی نہ دا اللہ دا جب نہ پاک تے اللہ پا ہر جب پوئی گی اللہ پا ہر جب پوئی گی اللہ دا جب نہ پاک تے خدای یو خپل خصوصی فضل و کرم و احسان اکڑو پا جب عربی باندے چی خپل کتاب پا کراو لے گلو اور نہ دا اللہ جب عربی نہ دا خواہ ولین تبعت اهواهم او کچرے تے تابع شوی د خواہشات د دوی بعد ما جاءک من العلم پس دا غنا جاءک من العلم چراغل تا تے د پوینا یا راغل تا تے د دلائلنا دلیل ترا او تا بیان د دی خلق د خواہشات تابعداریو کا سمانی او س نہ منی س بیان او س نہ بیان مالک من اللہ نبی تال رب دال لانا میولین سوک دوست ولا وانق او نسو خلاص ان کے نسو بچ کے ان کے نبری سوک دوست پیداش او نبری سوک بچ کے ان کے پیداشی چھ بچ بری کی ڈال لاتا صاحب نا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک سورت ختم ہو خواہ خواہم آسان دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ اُسَ اس بات در رسالت کئی او نفی کئی داغ شبہاتو نفی کئی داغ شبہاتو چوئی دا سنگ پیغمبر دے دل اللہ مال دولت والی ورنکو دغرنگ دل اللہ موجزہ والی ورنکا نور اعتراضونا یہ دالا سنگ پیغمبر دے دیکھو روٹے خوری دے سکئی دیکھو روٹے خوری دغرنگ ر دخو خزنا د دخو بچری دا سنگ پیغمبر دے نو اللہ وی دا نوی خبر نہ دا روان دینی چ کم پیغمبران میرا لی گری دا غیم بی بیان وی دا غیم بچو دا سنوی خبر خو نہ چ پتہ اعتراض کو اس بات در رسالت کی ہن فی شبہات کئی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او بتا کی سرا لی گلی دی مونگا رسلا پیغمبران من قبلک مخکستانا نو دے چوی اولین دے وی اولین منیو که نمنی مونگوی دا پلار نروستو پیدا دے دا پلار نروستو پیدا دے دا پلار نمخ که ندے پیدا رنبے پیغمبر آدم علیہ صلات و سلام و بسی بیا نور انبیاء کرام اگر نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام و بسی لان درازہ دغرنگ مونگ وای دا پلار نروستو پیدا دے دیو یر جی اولین منیو که نمنی دا درجی پا اعتبار نبی علیہ السلام دا طولو انبیاء دا پاس دے امام المرسلین دے سید المرسلین دے دا طولو انبیاء امام دے مشر دے خو پا اعتبار دا راتلو باندے نبی علیہ السلام دا طولو نسلے رستو دے رستے رے آخرینو کے دے دیو یو ولین و آخرین منیو که نبنی دا دل تسوی من قبل که مخ کستانا نو چی اولین و نبیات مخ کی سنگشو نو دا اولین چی نو دا پا اعتبار دا درجه او پا اعتبار دا راتلو دا طول نرستو ره پوئی اگر نو پوئی گی ولقد ارسلنا رسلا من قبل که او بتا کی سرا لگلی دی منگا رسلا پیغمبران من قبل که مخ کستانا وجعلنا لهم ازواجا وذريا او غرزول مود دوی د پارا ازواجا بیبیانی وذریتا او اولاد پتا کہ اعتراض کئ چې دالا څنګه پیغمبر د الله ده د خو خزی دی او د بچی دی الله خدا سنوې خبره کنده روان دی نه چې کوم پیغمبران ملي ګلی جستانه مخ کې دا غیم بیبیانی او دا غیم بچی وو وما كان لرسول او ندی پکار د پارا د ایسیو پیغمبر ایاتی بی آیات چرات لو کی پیو معجزه سرا الا باذن الله مگر پو کوم د الله معجزه د اجزنا معجزه ته معجزه زکه وای چې پیغمبر داغه د پیش کول نه عاجز وي دا معجزه پیش کول د پیغمبر اختیار کې نه وي چې قوم ډیمانډو کې او پیغمبر معجزه پیش کې چواله نانا پیسیو پیغمبر داسی نشی کولے الا بی اذن اللہ مگر پو حکم دا اللہ کلچ دا اللہ حکم اوشی نو اغا موجزہ پیش کرے شی لیکل اجلن کتاب دا پارا دا ہر یو نیٹی کتابن یو وقت مقرر دا ہر یو نیٹی خپل وقت مقرر شتکن سمد لب شو دا هر یو کار خپل وخت مقرر دی هر کار با خپل وخت باندې کی تا دا مو ہے جی دا ټول خلک ایمان ولی نروڑی دا پلان کې ولی ایمان نروڑی و دا ڈنگرے ولی ایمان نروڑی هر یو کار با خپل وخت باندې کیږي تب بیان کوو تا خپل کار جاری ساتا ستا جی کم کار دی اگر سر تر سوا یمح اللہ ما یشاء و یثبت یمح اللہ محکی اللہ یا لریکی اللہ یمح اللہ لریکی اللہ د شبہات شرکیونا ما حغس یشاء او چی خوخشی ویثبتو او مضبوطی دلائل د توحید پوشے پہ یمح اللہ ما یشاء لریکی اللہ د زړوننا شبہات شرکیہ د سوری کے لریکی اللہ د زړوننا شبہات شرکیہ ما یشاء اغه چی خوغیش او یثبتو او مضبوطی په زړونو کې دلائل د توحید دا زما د الله اختیار دی د چا په زړه کې اغه شکوک شبہات د شرک پراتی یره دا جنډی پچ ولړی دا لنگری چی چری دا دومره منجوران چی پکیری دا دومره خلق چی ولر چی دا شبہات دی کنا اللہ وی دا چا دا زرون دا شبہات زلری کم دا شبہات دی سکم دا تین لری کم اور دلائل دا توحید ولا پزڑا کی اللہ وی زم مضبوط کم دا دیشتر کی لچوٹی ور کی اوسشی مواحد چی اوسوک دانسی چی اللہ وی دا غی د زړه اړه دا شبهات د شرک لري کوم نه ولی پاغه کې انابت نه طلب پکې نه ويهدي الیه من اناب تاسو مخکې راستي توفیق ورکي ځان طرف ته هغه چاته اناب چې راګرځي سوره فاتر کې مونږ لوستو سوره فاتر کې برش توفیق ورکي ځان طرف ته هغه چاله اناب چې راګرځي چا کې چې عنابت وي او طلب وي هغه له الله توفیق د ایمان ورک چا کې چې عنابت وي او طلب وي چېرته زه په قرآن باندې پوه شم او ماته دې الله حق نصیب کی ته ګوره الله به دې راولي بیا څوک نه څوک به داسې ګوري او توفیق به الله درکوي هغه ته به دې کښېنئ چې دا حق دی او دته کښېنه او دا قرآن بیانوي دته کښېنه چې پوه شه چې چا کې عنابت او طلب وي نو الله وی د زړه نه شکوک او شبهات د شرک لری کم او دلایل د توحید پکې سکم هغه ول مضبوط کم نو د شرک له چوټي ورکې او موحد او عنده ام الكتاب او عنده خاص دی الله سره ام الكتاب اصل د کتاب دی د مه او د اثبات ولیکې او عنده ام الكتاب او خاص دی الله سره ام الکتاب اصل دا کتاب دے دا مہی او دا اثبات سو مطلب شو دا مہی یعنی دا لریکولو دا شرک دا دلائلو دا شرک او دا اثبات دا دلائلو پوشے بگا ام دا خبر دا کن سڑیا یمح اللہ ما یشاء و یثبت لریکی دا زننا شبہات شرکیا اغا اعتراضون دا شرک ما یشاو اغا چی خوغیشی و یثبت او مضبوطی دلائل دا توحید پسڑنو کی و عنده ام الكتاب او خاص دی اللہ سرا اصل دا کتاب دے دا محیو دا اثبات یعنی دا کم کتاب چی اللہ را لگلے دے قرآن نو پدی که دا کمال موجود دے چی کلت قرآن تا کینی نو ستا پا زڑک چی اکم شکوک و شبہات تی دا قرآن پا بیان سرا اشکوک و شبہات بلری شی او اغا دلائل دا توحید بستا پا زڑک سی شی اغا با مضبوط شی او ستا زڑک با یو زرغونه انتا کیو شی نوی نوی گولونو نوی نوی فصلونا دا توحید اغا با پکیرا زرغون شی پوشوی پی شکر دے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اس بیات تخویف دنیاوی و اما نوری انکا یا خوب اخای منگتاتا اے پیغمبر علیہ السلام بعد اللذی بازی آغازاب نعیدون چوادے کود دوی سرا اللہ و یا قستا پا جنب پیازاب راور دستا پا زبان اقدس سرمی چی دوی سرا وعدہ کردی دا کنن منے نو زب عذاب را لیگم نو اللہ و یا قستا پا جنب پیازاب راور تبی بخبل استر گووی نی او نتوفینکا یا وابخل منگتا لرا یا با اللہ و اتا منگ پورتکو استاد مر نفس بپیا صاحب را ولو فانما عليك البلاغ پس یقینا اپ مکی والے عذاب را وستو کر بل سلام چ مجبور کو په هجرت باندې نپ مکی والا قاد سالی را غبیا او داس قاد سالی چ د یو بل گندگی به خور ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ راغو په منډه مسلمان شوی لا نو حضرت توي نبی علیہ السلام تا وی حضرت کا هر څه وستا قوم خو دې کړه که هر صدی که کافران دی او که مسلمانان دی که هر صدی از رجستا قوم خوده که خیر ده دعا غواره ده اللہ نا چه اللہ ده قاد سالی ختمه کی نبی علیه سلام دعا که او ایزه چه زیر سبه خطه قاد سالی ختمه شو نو گو رازاب پیراوسته و کده نو یاستا پا جند پیازاب راشی ای حق پرستا یاستا ده مرگ نپس با پیراشی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَسِقِنًا بَتَابَنْدِ رَسُولِ دِي وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ اَبَا مُنگ بَانْدِ حِسَابُ كِتَام دِي ستا کار سے دے منل او نمنل پیوتن ندی بلکہ ستا کار دے بیان کول تو وہ بیان کے قرآن با بیان ہے او زمون کار اللہ و حساب و کتاب دے تخپل کار جاری ساتا نور واپسی ما تا دا کوی منلا و کوی نمنلا ما تا واپسی دا زبو سری صاحب کوم اولم یارو آیا نگوری دا خلنگ انانا تل اردا اس بیا دی کی بشارت تے اولم یارو او زجرم دے اولم یارو آیا نگوری دا خلنگ انانا تل اردا چی اقنن منگا نا تل اردا رات لک اس مکی تا رات لگو ازم کے دو مشرکانو تا نان قضو ہا من اطرافیا کمو مونگ دے لرا من اطرافیا دا اطراف را دینا سا مطلب شو مثال دائی ازم کرا اب دیل لگو ایسا کی معاہدین دی او نور دا ٹول ایسا دا چارا دا دا مشرکانو تا اللہ وی تا بیان جاری ساتا کڑا جی تا بیان کے دے خلقوں کے برور و انقلاب راضی کرا نو چی سمر خلق دا دین مواہدین کی گی اوستا ملگری کی گی نو دا شرک زمکا پا کمی دو دا اوستا زمکا دا مواہدین زمکا دا اللہ دا دوستان زمکا اگا پا زیادے دو دا کرا سمر چی تا بیان جاری ساتے دمر اللہ و اوستا زمکا پا زیادے گی او دا مشرکین زمکا دا کافران از مکا اللہ وی غب کمیگی نو بشارتم دے و سجرم دے او کتب بیان پرے دے نو یا سادش تخلق بری کافران کیگی نو دا کافران از مکا بزیاتی گی استاز مکا با اغب تنگی گی اولم یا روائے نگوری دا خلنک اندانا تل اردان چیقنن منگرات لکوز منگتا نن قطوا من اطرافیا کمو منگ دی لران من اطرافیا دا اطراف ردینا واللہ یحکمو او اللہ فیصلہ کئیم او دا سے فیصلہ واللہ یحکمو او اللہ فیصلہ کئیم لا معقب لحکمی نشتر رستو کون کے فیصلے دا اللہ لرا اللہ وی دا زمان فیصل دا چیزا برا معایدین از مکہ زیادو او دا مشرکین و کافران از مکہ بتنگوم او کموم با اللہ وی دا زمان فیصل دا او زمان فیصل سوک نشی رستو کولے شتا سوک چی رستو کی وہو سری و نیساب او دا اللہ زری ساب کا ان کے دے وقد مکر اللذین من قبلیم او تحقیق زران تدبیر کڑے وان کسانو من قبلیم چی مخیر دوینو فللہ المکر جمیع نخاز دیا اللہ لران المکر جمیع اختیارات دا فیصلو دی جمیع اندر ٹھولو وقد مکر اللذین من قبلیم اب تحقیق سرا تدبیر کڑے وغا کسانو من قبل ایم چی مخ کلد بینو پا خلاب داک پرستو کی چابیل بیان بنا کئی چابیل دل ته بنوزيږي اوس زمون د کلی نه لنخر جنک یا شعیب والذین آمنوا ما کم من قریتنا او لتعودن فی ملتنا زمون د کلی نه بوزي مختلف قسمت دمکیانی ورکولی کنا دغرنگ د قتل بندوبستونه کړی دی چاویل کمرہ کی بے بند کو تاسو مخ کی لستی و پسور ہے انفال کی چا دار الندوہ کی مشرکینو دمکی صلاح کورا مشورے کولا او شیطان بابا ہم پکی رادن نشو ویدہ نجد دا قبیلی سردار ما او ما تا پتل چا تاسو صفح سلکوے اچھ رادن نشو چاویل وی کمرہ کی بے بند کو نبس دلو کی تندی نبو مڈش نبی علیہ السلام یاد کنو چاویل پوخ بے سور کو او زنگل طرف تا بے روان کو اخیرہ کی فیصلہ پا دیوشوا چی لسوان قبیلی دی ناغیوخ بنواشم دا ابا تی بہر کو زاکمی نا قبیلی چی دی دا قریشو نو دا نا قبیلی دا دی نبا یو یو دود با کسان واخلو او با طول با پیوزے حملو کیو بس ختم بیک نعوذ باللہ من ذالک نبا قصاص تے قصاص با خود طول ننشی غستے نو با خبر و فیصله و پا دیتو شی دیت باور دیگو تدبیرو نکول کن فللہ المکر جمیع خاص اللہ لرا اختیار دا تدبیرو نو ٹولو دے اختیار دا فیصلو ٹولو دے دا ٹول تدبیرو نا او ٹول فیصلی چا تا واپس کی گی اللہ تا واپس کی گی نو ستا پا بارک با اللہ خا فیصلہ کی کبا دا فیصلہ بکن تب دخپل محبوب او دخپل دوست پا بارا کی خف فیصلہ کی اکبہ دا بکے سو ایتا سو خف فیصلہ بکے نو چیتا دا اللہ دوست ہے و اللہ ستا دوست ہے نیا ساتا اللہ بستا پا حق کی خف فیصلہ کی بدا فیصلہ بنے گئی تو ولی غم کے سڑیا واللہ واللہ یا سے مکمن الناس اللہ بدے بچ گئی دخل کو نا لَن يَذُرُّوكَ شَيْئًا چلے تکلیف نشی رسول تا تا شیئن ضرور قرآن کی زیب زیرہ جی یعلم ما تکسب کل نفس پوئی کی پاس باندی تکسب کل نفس چی کئی ہر یو نفس ہر یو تن چی کم قسم عمل کئی کخ کئی یو کبت کئی اللہ وی ما تے پتنا کستا پا خلاف کی تدبیرو نہ کئی جرگی کئی مشورے کئی اللہ وی ما تے پتنا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ او زر دے جے پوابشی کافران لیمان اقبت دار لیمان اقبت دار چرا چا دا پارا انجام دا کور دے کافران با پوشی کن چا انجام دا آخرت بہتر دا بڑا چا دا پارا اگا کور انجام دا کور یعنی جنت اخ منزل و خ مقام اگا دا چا دا پارا دے اس خوی زمون دے کر سنچ دنیا کی مال دولت تے ہو مزے چرچی دی دا سی علتا من مال دولتی و مزے چرچی او جنتو نا بزا مونگ دا پار او تا چی سنگ دلتا خواری وی علتا من خواری نا یا ساتا پو بشی علتا بیا چلی من اقبت دار چلی چا دا پار او انجام دا کورا سوک کامیاب شو سوک ناکام شو و یقول الذین بیا زجر ورکی بینکار رسالت و یقول الذین اوایا کسان کړه دا بار بار په نبی علیہ السلام اعتراضونه ولی کوي بار بار په دې صورت کې تاسو اورئ کړه بار بار اعتراضونه کوي په نبی علیہ السلام او قران جوابات کې دا ولی مسله د توحید ده کړه مسله د نفی د شرک په دعا ده چې سره بیا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد چغی دا یا علی مدد ختمی چغی دا یا رسول اللہ مدد ختمی چغی دا یا علی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا عباس ختم صرف یا اللہ مدد اللہ شرا مدد چغی دا پیر بابا را مدد شی دا کاکا سوائے برا او رسی گی دا چغی ختمی نو ہر کل چی تد دا قسم مسئلی بیانے نو یا ساتت دی سر خود دا جواب نیشتا کرا چستار توحید دا دلائلو پا مقابلہ کی پخپل شرک او پخپل غلط عقیدہ بانے دلیل پیش کے نا دیستا پا ذات پرازی سبا کئی پا دیکھ بل غان برازی و پا تاب اعتراضو نا کئی مانا دا سنگا پیغمبر دے دخو خزد دا سنگا پیغمبر دے دخو بچی دی مانا دا سنگا پیغمبر دے کلا با یو اعتراض کئی کلا بل نا چھ پا دقا طرف بسر دلیل نشتا نا دیستا پا ذات بانے اٹیک کئی ستا پا ذات برازی نو زکا دا بار بار اعتراضو نا دی خام ويقول الذين كفروا اويا كسانج كافران دي كفر يعني انكار كره د مسلي د نفي د شرف الدوان اويا كسانج كافران دي لست مرسلا نيت پیغمبر داوګر وګور په ذات ولا حمله کوي سوې نيت پیغمبر وې تاړو پیغمبر مونږ دې نمن چې ته د الله پیغمبر نو قل کفا باللہ جواب وای پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ کافر خاص اللہ باچ پہ اسم داخل شی اشارہ کی خصوصیت تا اللہ اسم دے با پہ داخل شی باللہ اشارہ کی خصوصیت تا قل کفا باللہ وای پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ کافر خاص اللہ شہیدن گوا بینی پا میں دماغے و بینکم او پا میں استادو کے اللہ زمو استادو تر منز گوا دے چیز پیغمبر موقع نے اللہ تخبت دا چیز پیغمبر موقع نے و من وغسوک عندہ علم الكتاب چی اغسر علم دا کتاب دے چا سره چې الله دې کتاب علم دې حق پرستی دو قران علما دي هغه په دې خبره پويږي چې دا الله پیغمبري موقع نه الله زمو استاد او ترمنځ غواړي او دویم ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې هغه سره علم د الله دې کتاب نه حق پرست علما تو قران عالمان هغه په خلق اگر پدی پوئی گی چھ نبی علیہ السلام دا اللہ حق او سج رشتین پیغمبرو مقصد دا سور ایران نفی دا شرک فی الدعا نفی دا شرک فی الدعا رامدد شی بسرے بسرے بیو اللہ تبی دکی گی دا اللہ نے سیوا بل سوک بن رامدد کی سر سلور بابونو رنبی باب کے دلائل خالق لکل شئین واللہ وائے عالم بکل شئین واللہ درہم حافظ لکل شئین واللہ متصرف فی کل شئین واللہ پینزم ٹول مات دی محتاج اگر رات فرشتہ زما حمد و سنا بیانے دویم باب کی زیما مسجود او ٹول می دی ساجد دریم باب کی زیما رازق او ٹول می دی مرزوق او سلورم باب کی قائم علا کل شئین ہو اللہ پا ہر یو شز باندے قائم او نگہبان او پوسوک دے صرف او صرف یو اللہ دے نو انشاءاللہ بیو